i zero cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Wiceszefem Komisji Europejskiej może zostać Polak, ujawnił senator PO Grzegorz Schetyna. Jeden z dyrektorów NIK, świadkiem Komisji do spraw Pegasusa, Marek Bieńkowski, ujawnił błędy w Funduszu Sprawiedliwości. Są ostrzeżenia przed silnymi burzami dla 6 województw. Będzie grzmiało do wieczora. Polak może zostać wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, mówi w Polskim Radiu Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Senator PO zaznaczył, że może to być związane z unijną polityką obronności. Myślę, że jest możliwe, to jest kwestia polityki obronności. To jest zbudowanie tej koalicji w nowy sposób, ale tak na tyle stabilny, który da gwarancję polskiego udziału przy tym najważniejszym stole. Myślę, że będziemy świadkami dobrych informacji z Brukseli. Mamy silną pozycję po 15 października, mamy sporo do powiedzenia i chodzi o to, żeby to przekuć w konkretne miejsca i w konkretne stanowiska dla Polski, które będziemy mogli uzyskać po tej turze negocjacji. Decyzje w sprawie obsadzenia kluczowych unijnych stanowisk mogą dziś zapaść na nieformalnym spotkaniu unijnych przywódców w Brukseli. Przywódcy 27 krajów mają ustalić, kto stanie przez najbliższych 5 lat na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz kto pokieruje unijną dyplomacją. Każda frakcja ma swoich negocjatorów z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Są to premier Donald Tusk, który w belgijskiej stolicy jest od wczoraj, i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. O unijnej układance Beata Pumecka. Na przewodniczącego Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii Antonio Costa. Szefową unijnej dyplomacji ma zostać premier Estonii Kaja Kallas. Natomiast przewodniczącą komisji drugą kadencję ma być Ursula von der Leyen, która niedawno mówiła tak. W tych burzliwych czasach potrzebujemy stabilności i ciągłości. Takie jest też m.in. stanowisko Polski. Kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna, Unia powinna uniknąć chaosu i sporów o stanowiska. Mam nadzieję na osiągnięcie porozumienia szybko, mówił kilka dni temu prezydent Francji Emmanuel Macron. Jednak układanie puzli ze stanowiskami jest skomplikowane, bo trzeba wziąć pod uwagę przynależność partyjną, płeć, interesy dużych i małych państw i tych z Zachodu oraz z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę do pracy wracają sejmowi śledczy badający finansowanie i wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Przed komisją śledczą zeznawać będzie były dyrektor jednego z departamentów Najwyższej Izby Kontroli, Marek Bieńkowski. Ostatnim świadkiem komisji ma być były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Termin przesłuchania wyznaczono na 1 lipca. Dawid Grygorcewicz. Marek Bieńkowski do czerwca 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa. W Najwyższej Izbie Kontroli był współautorem raportu o nieprawidłowościach w gospodarowaniu Funduszem Sprawiedliwości w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak ustaliła dotychczas Komisja Śledcza, to właśnie z tego funduszu pochodziły pieniądze, dzięki którym Centralne Biuro Antykorupcyjne zakupiło oprogramowanie do inwigilacji o nazwie Pegasus. Jednak w ocenie większości jej członków i ekspertów taka transakcja była niezgodna z prawem, bowiem działalność CBA nie może być finansowana z funduszy celowych, tylko z budżetu państwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia do 22 wydano dla 6 województw. To zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i częściowo warmińsko-mazurskie. W tych regionach burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silny wiatr do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ponad 40% uczniów uważa, że popełnianie błędów oznacza, iż nie są mądrzy. To pokazuje najnowsze badanie na temat dobrostanu dzieci i młodzieży. Raport Mogę Wszystko, co na to współcześni uczniowie, przygotowała fundacja Teach for Poland, zajmująca się tematyką jakości edukacji. Widziała go Martyna Szymczakowska. Uczniowie boją się popełniać błędy, bo czują, że zawodzą i potocznie mówiąc są do niczego, wyjaśnia prezes fundacji Teach for Poland Katarzyna Nabrdalik. W momencie, kiedy popełniają błąd, równają to z poczuciem braku inteligencji, bycia mniej mądrym. Im starsze dziecko, tym mniejszą ma wiarę w siebie i nie potrafi wskazać swoich mocnych stron. Starsi uczniowie rzadziej uczestniczą w programach i eventach szkolnych. Zdaniem nauczycielki matematyki, Patrycji Janek Ankit, powodem jest narzucanie zajęć zamiast dyskusja z uczniami o ich potrzebach. Czy pytamy się uczniów, czego oni potrzebują? Czy badamy potrzeby naszych uczniów? Czy z automatu robimy kółko matematyczne, kółko historyczne? Raport pokazuje, że zdecydowana większość uczniów jest przeciążona i nie chce brać na siebie nowych obowiązków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Na inaugurację przygody Polski na Mistrzostwach Europy przegraliśmy 1-2 z Holandią. Prowadzenie dał nam Adam Buksa po efektownie rozegranym rzucie rożnym, precyzyjnym dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego grał z opaską kapitańską na rękawie. Mecz podsumowuje Jakub Piotrowski. Do jednego punktu zabrakło nam jednej bramki, można tak klasycznie powiedzieć, ale też pewnie detali gdzieś, żeby wybronić się z tych bramek. No myślę, że jest to jakościowa drużyna, jakościowy kraj z zawodnikami, gdzie szkolą fajnie zawodników i to widać. I na pewno też fajnie się z takimi zespołami mierzyć i zobaczyć, gdzie jest twój poziom. Zatem mecz otwarcia mamy już za sobą. Zwyczajowo przed probierzętami jeszcze mecz o wszystko. To w piątek o 18 z Austrią i o honor za tydzień. We wtorek o 21 z Francją. Wczoraj Słowenia zremisowała z Danią 1-1. Warto zwrócić uwagę na strzelców. Dla Danii to Christian Eriksen, który 3 lata temu na Euro stracił przytomność na boisku w trakcie konfrontacji z Finlandią. Był reanimowany, ale wrócił do piłki i to w jakim stylu? Proszę. Dla Słoweńców bramkę zdobył Erik Janża, piłkarz Górnika Zabrze, któremu zresztą gratulował wczoraj starszy kolega z drużyny, Lukas Podolski. Anglicy wygrali z Serbami 1-0, bramka Juda Bellinghama. A dziś w programie Euro 3 mecze o 15 Rumunia-Ukraina, o 18 Belgia-Słowacja, o 21 zagrają nasi grupowi rywale Austria i Francja. Trefl Sopot mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn. Wczoraj w Ergo Arenie w 7 meczu finałowym Trefl wygrał z Kingiem Szczecin 77-71. Z porażki tłumaczy się Przemysław Żołnierewicz. Nie było tej agresji naszej, tego mocnego początku meczu i gdzieś tam musieliśmy gonić przeciwnika przez cały mecz. I przez tą gonitwę wkradały się jakieś nerwy, te otwarte rzuty już nie wpadały, też było oczywiście zmęczenie. Podłowaliśmy z otwartych pozycji i ta przewaga była około 8-10 punktów i dawało to nam taką dodatkową nerwowość przez to, że nie mogliśmy trafić od otwartych pozycji, szukaliśmy innych rozwiązań. To 6 tytuł sopockiego klubu zdobyty po 16-letniej przerwie. W 7 kolejce żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów Wielkopolski wygrała z Unią Leszno 53-37. Liderem pozostaje Motor Lublin. Ja zapraszam na sport po południu w imieniu Adama Maleckiego. Serwis o 16, a o 17.05 Studio Euro 2024. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Chmur najwięcej, szczególnie po południu i wieczorem. Miejscami mogą pojawić się także przelotne opady deszczu, a na zachodzie burze, lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez 23 na północnym zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Your freedom. Well, Dla tych, którzy jeszcze nie do końca się obudzili, zaczynamy sennym Dreams, żeby tak na spokojnie wkroczyć w nowy dzień. A Fleetwood Mac na rozpoczęcie dnia, no myślę, że to jest sytuacja idealna. Mamy 13,5 minuty po godzinie 9. Dobrego dnia. Bardzo nam miło. Kłaniamy się nisko. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj do godziny 12 i dołożymy wszelkich starań, żeby ten dzień był jak najlepszy. A za moment kilka słów o tym, jak spać, żeby się wyspać. Zajrzymy także m.in. do Torunia na festiwal filmowy Totifest, ale zanim to, na trójkowej antenie Miles Kane. Time of your life. Time of your life w programie trzecim. Szacuje się, że 1/3 populacji Europy i Ameryki Północnej ma problemy z prawidłowym snem, czyli takim, który daje prawdziwy wypoczynek i wyciszenie. Na bezsenność cierpi 35% Polaków i chociaż jej przyczyny są bardzo różne, to wielu lekarzy dostrzega podstawowe błędy w tzw. higienie snu. Od złych nawyków przed położeniem się spać po nieprawidłową pozycję ułożenia ciała. O tym więcej Jacek Frenzel. Każdy, każda z nas marzy o dobrym wypoczynku, ale czy umiemy zadbać o to, żeby nasz sen sprawił, że obudzimy się zrelaksowani i z zadowoleniem rozpoczniemy kolejny dzień? Z tym bywa różnie, ale zacznijmy od zasypiania. Taki optymalny czas zasypiania, jaki mówimy, że jest zdrowy, że świadczy o takim dobrym śnie, dobrej jakości poprzedniej nocy, to jest około 10-20 minut. Doktor Klaudia Tabała, psycholog, terapeutka bezsenności, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Zasypianie to jest taki proces, który bardziej można by porównać do przygaszania światła niż takiego przytyczka włącz-wyłącz, więc warto stopniowo do tego spania się przygotowywać, godzinę przed pójściem spać, zrobić sobie już taki moment, kiedy nie pracujemy, kiedy robimy coś, co jest dla nas przyjemne, kiedy przygaszamy światła w domu, bo to będzie bardziej sprzyjało odczuwaniu w ogóle senności. A jak już się położymy do łóżka, to w jakiej pozycji najlepiej? Nie ma takiej uniwersalnej pozycji do spania, która będzie najlepsza dla wszystkich. Doktor Aleksandra Karykowska, terapeutka bezsenności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. To, jaka pozycja dla nas będzie najkorzystniejsza, najlepsza, będzie warunkowane chociażby faktem, czy będzie ona umożliwiała nam prawidłowe zasypianie, czy będzie umożliwiała nam utrzymanie tego snu w takiej jakości, w jakiej byśmy chcieli i w jakiej powinien ten sen być. Również istotne jest to, aby zapewnić prawidłową pozycję naszemu kręgosłupowi i taką wygodę naszym plecom. No i prawidłowy przepływ powietrza, tlenu w organizmie będzie miał również znaczenie. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że najkorzystniejszą pozycją do zasypiania jest ułożenie się na lewym boku. Tak, rzeczywiście w tej pozycji na lewym boku, w świetle badań, osoby z nadciśnieniem, ale również osoby, które to ciśnienie mają prawidłowe, mają zapewnione obniżenie tego ciśnienia i obniżenie tętna w trakcie nocy. Także jest ona z perspektywy układu krążenia na pewno bardzo korzystna, więc w perspektywie takich problemów zdrowotnych jak najbardziej jest to pozycja rekomendowana, ale również badania wskazują, że jest to pozycja bardzo korzystna w perspektywie oczyszczania się mózgu. Najbardziej popularną pozycją, jeśli chodzi o spanie ludzi na świecie, jest rzeczywiście pozycja na boku, czy ponad 60% osób spi na boku. Jak mamy jeszcze dobrą poduszkę, to ona daje takie dobre podparcie dla kręgosłupa. To jest też taka pozycja, która jest zalecana osobom, które cierpią z powodu zgagi, albo też z powodu chrapania, albo bezdechu sennego. Dobra jest też dla kobiet w ciąży, dla osób, które cierpią z powodu bólu pleców, albo dla osób, które są starsze. Są tacy, którzy zasypiają na brzuchu. Ja na brzuchu bardzo lubię zasypiać, natomiast jest to w perspektywie zdrowotnej najmniej korzystna pozycja, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie naszych pleców i kręgosłupa. W tej pozycji bardzo dużemu napięciu i obciążeniu ulegają mięśnie przykręgosłupowe, a także stawy międzykręgowe, dlatego też ta pozycja może generować bardzo duże problemy, dolegliwości ze strony właśnie naszych pleców. Dlatego warto, jeżeli już ją przyjmujemy, zadbać o właśnie poduszkę chociażby w okolice miednicy, żeby było to wsparcie i płaską poduszkę pod głowę, żeby twarz była częściowo jakby na krawędzi poduszki, żeby uniknąć przyduszenia. Spanie na prawym boku wywołuje większą presję na organy wewnętrzne i dlatego szczególnie lewy bok jest zalecany dla kobiet w ciąży albo dla osób z chorobą refluksową. Spanie na prawym boku może wzmagać objawy tej choroby. Spanie na znak, na plecach jest taką pozycją, która się wydaje w porządku, szczególnie dla osób, które mają jakieś bóle w lędźwiach, bóle szyi albo na przykład jak mają zatkany nos. Badania pokazują, że my te pozycje zmieniamy od 10 do 40 nawet razy w ciągu jednej nocy, także to jest tak, że my możemy sobie zasypiać na plecach bądź na brzuchu, a to, co się później dzieje, to już jest niezależne od naszej woli. I rano budzimy się totalnie w innej pozycji. Jeśli budzimy się rano i nic nas nie boli i czujemy się wyspani, to znaczy, że śpimy w dobrej dla nas pozycji. Bo najlepsza pozycja to jest taka, w której dobrze zasypiamy i która jest dla nas wygodna. Jak twierdzą naukowcy, sen jest doskonałym remedium na nasz dobry nastrój i pozytywne nastawienie. Miłego dnia. Jak wynika z badań, sen ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, dlatego warto pomyśleć o tym, jak zasypiać, ile spać i czy nasz materac gwarantuje odpowiedni komfort dla ciała. A tak w temacie snów, tych miłych i marzeń przedsennych, które pomagają zasnąć, Ania Rusowicz i Wyśnione. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja z tobą noc o tobie śnię.

skomplikowania, to jeszcze trzeba podkręcić. To się nazywa gold plating tak zwane, czyli pozłacanie, i to jest nie tylko w przypadku ustaw podatkowych. Niestety tak to jest. Wracając zaś do podatków, to jest tak, że nie można odpowiedzialnie powiedzieć, jeżeli ktoś się na poważnie podatkami interesuje, że proste podatki to system sprawiedliwy. No nie, bo zupełnie inne są uwarunkowania dla małych przedsiębiorców, właściciela małego baru gdzieś przy trasie, tak, gdzie jadłem i oglądałem ten mecz. A zupełnie inne dla wielkiego międzynarodowego przedsiębiorstwa, które ma 15 spółek rozsianych po świecie, w tym dwie w rajach podatkowych. No tutaj przepisy muszą być o wiele bardziej skomplikowane. Redaktor dotknął bolącej rany, no bo te raje podatkowe istnieją. Ile tam jest polskich firm, to pewnie trochę zagadka. Ile tam jest firm, które działają na polskim rynku, a gdzieś tam na jakimś mitycznym Cyprze się rozliczają. To jeszcze też ukróćmy trochę legendy, bo tu w wyniku rozwijających się regulacji naszych i światowych, w tym europejskich, znacznie ukrócono te transfery. To już nie jest taka swawola, jaka była 10-15 lat temu. Co nie znaczy oczywiście, że nie ma takich, którzy nie kombinują, żeby jak najbardziej przed fiskusem uciec. Taka walka fiskus kontra podatnik, to ja myślę, że od systemu podatkowego Cesarstwa Rzymskiego już trwa. Tak. Natomiast ten raport wskazuje na to, że zbytnie nakładanie biurokracji nie popłaca, bo to ogranicza firmom po prostu czas, który mogłyby poświęcić na rozwijanie swojego biznesu. A jeszcze jest taka, mi się wydaje, bolączka pod tytułem przewidywalność polskiego systemu podatkowego, tego, że tam się cały czas coś miele i do końca polska firma nie wie, co ją czeka w danym roku, jak ten rok otwiera. I to pewnie dlatego właśnie jednym z haseł wyborczych tej koalicji, która wygrała, było to, że zmiany w podatkach powinny być ogłaszane z półrocznym wyprzedzeniem. Na szczęście, jak obserwuję teraz w ostatnich miesiącach, to aż takiej tej biegunki legislacyjnej w tych sprawach nie ma. A to, te projekty, które są, to wejdą z rozsądnym wyprzedzeniem. Aczkolwiek zobaczymy, jak będzie to w dłuższej perspektywie. No ja z kolei tak przyglądam się temu, jak właśnie Sejm pracuje, jeżeli chodzi o takie duże ustawy gospodarcze, to mam wrażenie, że nie tylko nie ma, jak to pan redaktor nazwał, bieżączki, ale jest, bym powiedział, jakieś takie wstrzymanie oddechu bardzo mocne. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. W Polsce spadły standardy uczciwości w firmach. Tak dzisiaj pisze pana dziennik, powołuje się przy tym na raport firmy EY. Zaskakujące, ponad połowa badanych w Polsce dopuszcza możliwość jakiegoś nieuczciwego działania. Te wskaźniki są znacznie gorsze niż jeszcze dwa lata temu. To znaczy, że czasami 20 punktów procentowych potrafi być różnicy. Skąd to się pana zdaniem bierze? No ja też jestem przerażony, że cwaniactwo zaczyna popłacać, jeśli wierzyć tym danym. Niektórzy z ekspertów wypowiadających się dla nas twierdzą, że może to być zły przykład ze spółek Skarbu Państwa, gdzie zatrudniono w ostatnich latach wiele osób, no co tu dużo mówić, kompletnie niekompetentnych i nie trzymających żadnych standardów biznesowych. Aczkolwiek nie tylko sektorem państwowym nasza gospodarka stoi. Obawiam się, że w ramach nie najlepszych jednak czasów i niezbyt pewnych, a niestety takie mamy, może dochodzić do różnych przejawów takiego spryciarskiego podejścia do biznesu, żeby wykiwać kontrahenta, a nie zapłacić, a nie dotrzymać umowy i tak dalej, i tak dalej. Zjawisko jest bardzo niepokojące i tym bardziej jest potrzeba, żeby to jakoś kontrolować. Jednym z aspektów tutaj jest sprawa tak zwanych sygnalistów. Czyli ludzi, którzy pracują, czy to w administracji państwowej, czy także i w firmach prywatnych, którzy dają znać na odpowiedni szczebel, że coś złego się dzieje. Tacy sygnaliści powinni być chronieni odpowiednio. Mamy do wdrożenia europejską dyrektywę chroniącą właśnie prawa tychże sygnalistów. Chyba wdrażamy tą dyrektywę tak metodą kropelkową, pomaleńku. Pan to delikatnie ujmuje, bo to mamy duże opóźnienie, duży poślizg paroletni już we wdrażaniu tej dyrektywy, a to jest bardzo ważne po to, aby utrzymać jakąś tam czystość. To nie tylko, że w firmie postawimy jakiegoś inspektora do spraw przestrzegania praw pracowniczych. To musi być taka działalność oddolna, powszechna, że wszyscy sobie patrzymy na ręce i w ten sposób zachowujemy jakieś standardy. Bo chyba nie chcemy się cofać do standardów lat 90., kiedy naprawdę była wolna amerykanka. Oby nie i oby rzeczywiście ten raport był tylko jakimś niechlubnym wyjątkiem od takiego, no raczej pędu ku coraz większym standardom, jeżeli chodzi też o etykę w pracy. No a jestem ciekaw, jak pan redaktor znajdzie tą informację, że może nas czekać taksówkarskie trzęsienie ziemi, bo od dzisiaj wchodzą nowe przepisy. Kierowcy, którzy jeżdżą na różnych platformach taksówkarskich, będą musieli mieć polskie prawo jazdy, a ci spoza Unii dodatkowo jeszcze będą mieli obowiązek większą część roku spędzać w Polsce, a do tego trzeba będzie zaliczyć teoretyczny egzamin na prawo jazdy. Kierowcy, czy to jakiegoś Ubera, Bolta, MyTaxi, to są często Gruzini, Ukraińcy, to są właśnie osoby spoza Unii. Czy teraz w takim razie ich przystopują te nowe przepisy? Może będzie mniej kierowców, może dla nas to będzie oznaczało zwyczajnie wyższe ceny. Powiedział pan trzęsienie ziemi, tak? Ja to jak każdy klient taksówkarza wolę dojechać do celu po równej, dobrej drodze, a przede wszystkim z dobrym kierowcą, więc wolałbym rzeczywiście, aby trzęsień ziemi nie było. To jest jedna obserwacja. Druga, chyba nie przypadkiem jest ten obowiązek tam, żeby pół roku mieszkać w Polsce, bo tu nawiążę jeszcze do podatków. Zasadniczo obcokrajowiec, który mieszka więcej niż pół roku w Polsce, to w Polsce powinien podatek dochodowy rozliczać, więc tu też jest istotne, że oni powinni... Wszystko się łączy. Tak. Być trochę związani już tu z nami i nam się przyczyniać także do naszego PKB i budżetu, oczywiście. Ja wiem, że dla wielu takich firm to jest problem, dlatego, że ich kierowcy mają prawa jazdy wypisane gruzińskimi literami, a wie pan redaktorze, wyglądają gruzińskie litery? Wiem i nie wiem, bo trochę się różnią od arabskich. Kiedyś się widziałem, ale są tak skomplikowane. To też są szlaczki i nie jest to cyrylica nawet. Jeżeli takie dokumenty są wystawione takimi literami, to nie wiem, czy jakiś polski policjant jest w stanie sobie to przeczytać. No, może pasjonaci. Tak. I czy aby na pewno takie prawo jazdy jest nawet w Gruzji legalne. Tutaj to skomplikowana sprawa, bo oczywiście też taksówkarstwo się nie opłaca wielu polskim taksówkarzom, Polakom, którzy są przyzwyczajeni może do wyższych zarobków i chcą z tego nieźle żyć. Godzą się na niższe wynagrodzenia osoby właśnie, które przyjeżdżają spoza Polski, spoza Unii, prawda? Więc no tutaj i też ten rynek, ktoś powie, rozregulowują, no bo jest pan, nazwijmy go Andrzej, który zdał egzamin z topografii miasta i zrobił tą oficjalną legitymację taksówkarską, czy jak to tam się nazywa, a obok jest właśnie ten prywaciarz, mówiąc kolokwialnie, z Gruzji, który jeździ z Google Mapą i tak dalej, prawda? Która to Google Mapa bywa często zawodna i poza tym, jeżeli pasażer chce się normalnie po ludzku dogadać, że powie, tak, ten Google dobrze tu pokazują, ale ja chcę to z drugiej strony tam zajechać. To tu się zaczyna. No i tu się zaczyna, że oczywiście ten kierowca często go nie zrozumie. I to jest ten problem. To na koniec jeszcze złośliwość. Obiecaliśmy sobie, że pod adresem 4-dniowego tygodnia pracy może jakaś złośliwość, a może jakiś komplement padnie. Zaglądam do takiego zestawienia, które przygotował portal 300 Gospodarka. Zebrał różne sondaże, czy my właściwie nie lubimy ten 4-dniowy tydzień, czy nie. I okazuje się, że pod warunkiem, że jak nam się utnie trochę dni z urlopu, no to wtedy jakaś tam większość badanych zgadza się, że tak, że to byłby dobry pomysł, bo ponoć mamy za dużo tych dni urlopowych. Zalegamy czasami z tymi dniami urlopowymi. No nie wiem, czy wierzymy w takie postawienie problemu? Ja tam wierzę w starą prawdę, że dla dobrego odpoczynku to jeden nieprzerwany dwutygodniowy urlop w ciągu roku przynajmniej jest potrzebny, żeby człowiek się tak zresetował. A co do 4-dniowego tygodnia pracy, ojej, no gdyby tak wszyscy od poniedziałku do czwartku, no to tak, ale jak zaczną wymyśleć, że jeden będzie miał wolne we środę, drugi w poniedziałek, trzeci w piątek, to już się w ogóle gospodarka rozreguluje. To już się nie połapiemy. No dobrze, komu tydzień urlopowy się zaczyna, to wszystkiego dobrego, dobrego odpoczynku, a komu do pracy, temu do pracy. Panie redaktorze, dziękuję za dzisiaj. Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej, był z nami. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Marcin Jegiełowicz, dziękuję bardzo. A tak w temacie tych taksówek. Płyta, która o taksówkach traktuje i to bardzo dobrze. Kocyk, Łona, Andrzej Konieczny i Kacper Krupa. Taki pasażer.

i wolne ma wciąż. Śni o tym, co, co nigdy się nie zdarzy. Czas płynie tutaj rzeką, na scenie z minutami płynie szampan z sekundami. I czas, który nigdy nie śpi, ma tutaj czas, żeby w końcu spać. To nigdy się nie zdarza mi, choć jest już czas. Nowość od zespołu Król Słońce, czyli wydany w miniony piątek Jupiter. Ten skład ma to do siebie, że lubi eksperymentować i właściwie każdy swój kawałek nagrywa trochę inaczej. Podobno w przypadku tej kompozycji muzycy nagrali fragmenty utworu, następnie je pocięli, z własnych nagrań zrobili sample i utwór powstawał tak jak produkcje klubowe, chociaż jest zagrany całkowicie na żywo. Jeśli się Państwu podobało, to po pierwsze spieszę z informacją, że jest to przedostatni singiel z ich płyty. Niedługo długogrający album Wschód-Zachód ukaże się w całości. A po drugie to jest kompozycja, na którą można głosować na naszej liście przebojów. Przypominam, pierwsza trójka już w najbliższy piątek. Warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie, tam cały piękny zestaw utworów. Poza tym, że w propozycjach do listy Król Słońce to także nowiutki Pearl Jam i my Pearl Jamu posłuchamy również teraz, ale nie tego z Dark Matter, a z wydanego w 2013 roku albumu Lightning Bolt. Pearl Jam i Sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. Bye.